नैन नैन से कुछ ना बोले, रैना ना दरवाजा खोले, छुप छुप के क्यों रोए मन की मैना। प्यार नहीं होता माश तोले, सबसे वखरे इसके चोले, अड़ जाए ते फिर ना माने कहना। जा नहीं बोलना मैं नहीं बोलना, जा नहीं बोलना, जा नहीं बोलना, तेन कोई खबर नहीं मिर्जा, कोई जोड़ खुल गरा है दिल दा, हथा चो इश्क दी मेहंदी थोड़ी छुट गई या सहबा रुस गई या रुस गई या सहबा रुस गई या सहबा रुस गई या रुस गई या सहबा रुस गई या सहबा रुस गई या रुस गई या सहबा रुस गई या सहबा रुस गई या रुस गई या सहबा रुस गई या खोया क्या है पाया, किस जगह पे प्यार मुझको लेके आया। दिल मेरा वांग जोगिया रुलिया, मुझको तो अपना नाम ही भूलिया, फिर भी रोज़े इश्क ना खुलिया। की करा की करा, चार दिना दी जिंदड़ी दो दिन जी के रुक गईया। सहबा रुस गईया रुस गईया सहबा रुस गईया सहबा रुस गईया रुस गईया सहबा रुस गईया सहबा रुस गईया रुस गईया सहबा रुस गईया सहबा रुस गईया रुस गईया सहबा रुस गईया। जन्ना दर्स किवें समझावा, पर दिल चंद रहनू जन्ना दर्स किवें समझावा। सहबा रुस गईया रुस गईया सहबा रुस गईया सहबा रुस गईया रुस गईया सहबा रुस गईया।